Капка орган. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрый Альбушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французскі банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Апазіцыя аналізуе ў Вільні вынікі выбараў. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюз друку і каталёг Белпошты, народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі у рэдакцыі нашай Нівы народнай волі паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюз друку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Далей Любоў Лунёва. Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюз друку Надзея Чапеха паведаміла Свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных. У нас сейчас начинается договорная кампанія по заключэнню. У нас пачынаецца кампанія заключэння дамоваў на 2009 год. Ад 1 студзеня газеты будуць распаўсюджвацца ў нашай рознічнай сетцы. Калі дамову скасуюць, то трэба папярэджваць за месяц, а калі заключаюць, то можна нават 30 снежня падпісаць, а з 2 студзеня газета ўжо будзе ў сетцы. Тут усё залежыць толькі ад выхаду газеты. Народная воля папрасіла ў сваім лісце заключыць з імі дамову тэрмінова. Вось яны да нас прыедуць у панядзелак і ўжо адразу з наступнага нумару будуць распаўсюджвацца. Газета будзе выходзіць ўжо ў лістападзе. Газета будзе распаўсюджвацца. Яна выйдзе ўжо ў ноябрі. Паведаміла Надзея Чапега. Гаворыць рэдактар народнай волі Іосіф Сярэдзіч. Все пытанні вырашаны станоўча. У выдавецтве «Беларускі дом друку» распаўсюджвацца пра шапікі «Белсаюз друку» і іх філіялаў абласных. Каталог Белпошты ўжо таксама вырашана на пытанне ўнесці нас. 3 гады газету распаўсюджвалі добраахвотнікі. Іосіф Сярэдзіч кажа, што рэдакцыя захавае створаную сістэму распаўсюду на ўсялякі выпадак. Мы ж не дуракі, мы ўсё прадугледжваем. Гэтыя людзі заслужылі вялікай падзякі не толькі ад нас, рэдакцыйнага калектыву, але і ад усіх чытачоў. Дзякуючы гэтым валанцёрам мы выратавалі і газету. Калі ўжо ёсць газета, якая 3 гады, не гледзячы на нейкі тэрор, так выдавалася, распаўсюджвалася, то калі мы сёння звярнуліся сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем станоўчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна. Рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько апавёў. Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася 2 газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага это будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабода слова, сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей. Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпісного каталёгу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брестскі кур'ер», «Баранавіцкая газета», «Інтэкспрэс» ды іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў. З Менску Любоў Лунёва, я звярну вашу ўвагу, што сённяшнім госцем «Начной свабоды» будзе рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Размова з ім пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт. Сегодня представник этого банка Филипп Сетерн встретился с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Зменску Олесь Дашчинский. Дар Сетерн адзначыў, што Сасіэтэ Жэнераль мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Беларосбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніт Заіка мяркуе, што Сасіэтэ Жэнераль дзейнічае вельмі ўмела. Не влізаюць праекты какія-то. Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці. Сергей Сідорскі заявіў, што афіцыйны Менск разглядае сённяшнюю сустрэчу як магчымасць развіцця стасункаў найперш у фінансавай сферы. Нагадаем, яшчэ ў траўні старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч абяцаў праз 3-4 месяцы прадаць Белінвестбанку, пакупнікі меркаваўся нямецкі Камерцбанк, а таксама Белпрамбудбанк. Беларускі бок прапанаваў яшчэ да 20% акцый Беларусбанка і Белаграпрамбанка. Аднак паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанка Беларусі Анатолія Драздова, пакуль ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Спадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс. Банкі ў Еўропе падаюць адзін за адным. Можа, нікому не да таго, каб купляць. А танна мы не прадаму. У многіх банкаў у Еўропе такі перыяд, калі яны падлічваюць страты, мяняюць стратэгію. У іх вельмі цяжкі перыяд. Сёння прадстаўнік Сасіэтэ Жэнераль вёў перамовы з Пятром Пракаповічам з удзелам расійскіх калегаў, бо Сасіэтэ Жэнераль купіў расійскі банк Росбанк, а ў нас працуе дачынны Белросбанк. Ён сказаў, што праблемы ў еўрапейскіх банкаў цяпер сур'ёзныя, таму магчыма ўзяць паўзу на некалькі месяцаў. Паводле Філіпа Сетерна, у студзені ў Менск пры падтрымцы Сасіэтэ Жэнераль мае прыехаць група французскіх бізнэсоўцаў для перамоваў з беларускімі дзелавымі коламі. Яны маюць азнаёміцца з умовамі вядзення бізнесу ў Беларусі. Наколькі прымальныя для беларускага боку патрабаванні замежных крэдытораў? Ці выканае афіцыйны Менск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%? Ці пойдзе на прапанову Масквы перайсці на расійскі рубель? Пра гэта будзе сённяшняя размова ў экспертызе «Свабоды». У ёй возьмуць удзел эканамісты Александр Чубрік і Барыс Жаліба. Наша экспертыза ў эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Зарэгістраваліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў дэмакратычныя актывісты сабраліся ў такім шырокім складзе. Уладзімір Глот. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падкрэсліў, нават паводле афіцыйных дадзеных, на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата ў ДДС. Насамрэч, рэальны электарат дэмсілаў значна большы, і гэта, лічыць палітык, найлепшы адказ тым, хто дагэтуль цвердзіць, што трэба было байкатаваць выбары. Яшчэ адзін сустаршыня палітрады, Анатоль Лябецька, так распавядае пра сённяшнюю дыскусію. Гэта слова экспертаў, гэта пазіцыя тых, хто ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, і гэта спроба не столькі сказаць, хто там вінаваты, сколькі зрабіць аналіз і прапанаваць тое, што можа быць улічана, што гэта не апошняя выбарчая кампанія ў Беларусі. У якасці экспертаў сёння выступалі палітолог Александр Класкоўскі, праваабаронца Алеў Гулак, сацыёлог Александр Сасноў, філёзаф Алесь Антіпенка ды іншыя. Цікаўлюся ў спадара Лябецькі, ці гучалі сёння галасы тых, хто лічыць удзел у мінулых выбарах памылкай. У адказ чую. Гучалі такія заўвагі, таму што кола удзельнікаў дастаткова шырокае, тут прысутнічаюць і прадстаўнікі тых арганізацый структур, якія выступалі за байкот, у прыватнасці там ад Харты, ад некаторых маладзёвых арганізацый, так што была мажлівасць і гэтым людзям яшчэ раз даць сваё абгрунтаванне кампаніі байкота і сказаць, чаму яны лічаць, што яна паспяховая. Аргументаў за удзел значна больш, чым аргументаў на карысць не удзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Сёння гэта відавочна, гэта гучыць не толькі з вуснаў палітыкаў, але і экспертаў. Таксама падыход, які прапанаваны падчас дыскусіі, гэта шалі вагу і лажыць станоўчае і адмоўнае, гэта правільны падыход. І гэта не толькі такая справаздача, якая выкрашана ў светлыя некі фон такі, але была і гучалая крытыка. А вось удзельнік дыскусіі, журналіст Роман Якаўлеўскі, пакуль схіляецца да думкі, што пры такой стракатай канфігурацыі ўдзельнікаў канферэнцыі цяжка выходзіць на канкрэтныя вынікі. Это был повтор всего и всем известное, и я лично, я подчеркиваю, лично для себя ничего нового не услышал. В том числе и констатацию, что межличностные, межпартийные дрязги среди оппозиции, признание, имеют место, и они не прекращаются. Это печально, но что тут нового? Удзельнік сённяшняй віленскай дыскусіі журналіст Раман Якаўлеўскі. У Вільні працягваецца канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас форум свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. Вас пазнаёмяць Таціана Поклад і Алексей Знаткевіч. Наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» працягваюць актыўна абмяркоўваць звестку з вёскі Бобр Крупскага району, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія збілі яго за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Таціана. У Пушкіна ж кулакі як гіры, рост 190. Як яго пабіць можна? Лявун. Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока. Вульха. А я вось не веру Пушкіну, нейкая надуманая гісторыя. Таціана з Віцебску. На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што твораць». Дзякуй, Алесь, ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў. Севярын Глеб з Бярозаўкі. Калі цябе выцялі па левай шацэ. Паважаю Пушкіна. Мала хто здолеў бы прыняць такое рашэнне. Мала ў нас хрысціян. Дзед. Учынак сапраўднага хрысціяніна. Ясь напісаў. Беларуса на Беларусі збілі толькі за тое, што ён размаўляе на роднай мове. І збілі тыя, хто, мабыць, сябе таксама называюць беларусамі. Няма словаў. Тэму працягвае наведнік, які падпісаўся Жур Фак. Для нашай барацьбы за нашую мову гэтая ахвяра падарунак. Толькі трэба яго скарыстаць паводле прызначэння. Трэба, каб хлопцы манкурты зразумелі, што яны манкурты, і хто іх такімі зрабіў. Тады не трэба будзе Алесевому Міколку баяцца хадзіць не толькі па вабры. Усім, хто ўмее і схоча, уключацца ў працэс дэманкуртызацыі. Алексей Знаткевіч і Таціана Поклад. Заглядам дыскусія ў чытачоў сайту «Свабода.орг». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Народную волю і нашу ніву вернуць у падпісны каталёг Белпошты і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Александра Лукашэнкі. У Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта паінфармавала, што Александр Лукашэнка падпісаў 2 указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк Societe Generale гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, аднак не плануе пакуль што інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Справу пра захоп закладніка ў Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў. 21 лістапада ў свеце адзначаецца міжнародны дзень тэлебачання. Што думаюць вядомыя ў Беларусі асобы пра беларускае тэлебачанне? Алег Грузіловіч. На канале ОНТ «Свабодзе» паведамілі, час панавання расійскага тэлебачання мінуў. Зараз звычайны беларускі глядач аддае перавагу, як там лічаць, нацыянальным тэлеканалам, асабліва гэта тычыцца інфармацыйных праграмаў. А як ставяцца да беларускага тэлебачання вядомыя ў Беларусі асобы? Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Мінкевіч перакананы, на асноўных тэлеканалах першым і ОНТ яго свядома замоўчваюць, а калі паказваюць ягоны твар, дык толькі каб абліць прапагандысцкім брудам. Так апошні раз было ў дзень парламенцкіх выбараў 28 верасня, згадвае спадар Мінкевіч. Сярод беларускіх каналаў Александр Мінкевіч аддае перавагу ладу. А ў асноўным, мяркуе палітык, беларускаму тэлебачанню не хапае праўдзівасці і дыскусійнасці. Мне не хапае вельмі культурніцкіх перадачаў, перадачаў на беларускай мове пра нашу гісторыю. Думаю, сёння, калі ўлада ўсё ж такі дэманструе, што змагаецца за незалежнасць, хай і за сваім яшчэ і дадатковым асабістым інтарэсам, такія перадачы вельмі былі важныя, не пярэчылі б сённяшняй палітыцы ўлады. Трэба выхоўваць у людзях такі сапраўдна абгрунтаваны патрыятызм. Гэта для незалежнасці таксама важна, а не толькі перамовы з Расіяй ці з Захадам. У навінах Александр Мленкевіч асабліва не задавальняе, што большасць эфіру аддаецца Александру Лукашэнку, а іншых палітыкаў быццам не існуе. Лідзер беларускіх ліберал-дэмакратаў Сергей Гайдукевіч прызнаецца, ён усё ж часцей глядзіць расійскія тэлеканалы, а пра ўзровень беларускага тэлебачання невысокай думкі. Як станоўчая, гаспадар Гайдукевіч азначае, што апошнімі гадамі сталі паказваць больш якасных серыялаў. Палітык здзіўляецца, чаму яго часцей паказваюць на канале СТВ. Зусім не глядзіць канал ЛАД, а як палітыка дае перавагу першаму нацыянальнаму. Надо знаць, мнение первый канал считается официальным, но знаю, что у меня ни у соседей, ни у друзей, которые не привязаны вот каким-то образом к политике, этот канал не смотрят. Прошу пресс-вас секретара ОНТ Алину Праваторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракуе разнастайности меркаванняў. У нас принцип информационного вещания – минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации. Юрий Хашевацкий меркует, что белорусское телебачение не отповедает международному узровню, а копиюе российские телеканалы, якія, поводле кинорежиссера, зрабіліся спалучэннем папсы і прапаганды. Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря. Это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает. Юрий Хашевацкий не верит в незалежность, якого б там ни было телеканалу, державного, коммерцийного, ці нават громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усіх гэтых видов телебачення. Пра сваю папулярнасць сярод гледачоў беларускія каналы даюць супярэчлівыя звесткі. На тэлеканале ОНТ са спасылкай на службу новак кажуць, што 39% беларускіх гледачоў аддаюць перавагу ім і толькі 19% першаму нацыянальнаму. Паводле Белдзяжтэлерадыёкампаніі, першы нацыянальны кожны дзень глядзяць 46% гледачоў, ЛАД – 33%. Спасылаюцца тут на службу «Зеркала». На пытанне, якая частка грамадзянаў глядзіць іншыя нацыянальныя тэлеканалы, у прэсавай службе кампаніі не адказалі. З нагоды міжнароднага дня тэлебачання наш магілёўскі карэспандэнт сёння пытаўся ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню. Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова». Но при этой власти таких передач не будет. Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже за почти за 50. Видимо, хороших фильмов. Аналитичная программа тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать, может быть, и свое высказать. Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. Зачем народную волю? Продают из-под полы. Оригинальности, потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики просто. Наши политики и звезды не настолько популярны в народе. В основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нету молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя я лично ничего не нахожу. Наверное, реалити-шоу каких-то. Этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных. Тоже нету. Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там есть чего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть. Проектов таких хороших, народных. Чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым. Такие универсальные проекты надо делать. Молодежных передач. Игр каких-нибудь, как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда. Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, не фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно. Люди на магилевских улицах про то, чего им не хапая на белорусском телебачении. Сталін, савецькі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Таццяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз аб намеры беларуса судзіцца з Бульбашом. Жыхар Віцебску, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі Бульбаш прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сергей Каваленко лічыць, што Бульбаш гэта зневажальная для беларуса мянушка. Таму ён звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну Віцебску, каб вытворцу брэнду менскі завод вінаградных вінаў Дыяніс прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за распальванне міжнацыянальнай варожасці. На думку спадара Каваленкі, наўрад ці можна чакаць, каб ва ўкраіне пачалі выпускаць нейкі напой пад назваю «Хахол» або ў Расіі пад назваю «Маскаль». На думку Сергія Каваленкі, завод «Дыяніс» мае адмовіцца ад выкарыстання назвы «Бульбаш». З такой прапановаю ён звярнуўся да адміністрацыі гэтага заводу і днямі атрымаў адказ. У лісце за подпісам дырэктара прадпрыемства Лявончыка гаворыцца, я працытую фрагмент: «Аб наданні слову «Бульбаш» таго сэнсу, які вы прапагандуеце, нам нічога не вядома. Наданне вамі гэтаму слову адмоўнай нацыянальнай афарбоўкі, скіраванае на распальванне варожасці, прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці». Гэта быў фрагмент з адказу дырэктара прадпрыемства «Дыяніс» спадара Лявончыка. Як вы ўспрымаеце выкарыстанне слова «Бульбаш»? Ці зневажае ўжыванне гэтага слова вас? Вы можаце нам пазваніць або напісаць. Наш менскі нумар 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. І, натуральна, мы атрымліваем рэакцыю на гэты матэрыял на нашым сайце. Так, у прыватнасці, наш чытач і слухач Міхаіл Лысевіч з Ліды напісаў, цытую: «Магчыма, гэта і абразлівая мянушка, але што да мяне, а я сябе лічу на 100% приналежным да нашай беларускай нацыі, то мяне гэта не крыўдзіць. Хай сабе гэтую мянушку нават прыдумалі расейцы, я магу ім і іх прыхільнікам у Беларусі адказаць таксама шчырым «Маскаль». І гэта таксама старая мянушка тых, хто належыць да расейцаў». Гэта думка Міхаіла Лысевіча. Адгукайцеся таксама і на нашым сайце «Свабода.орг». А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду». Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. Заява Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для бацькоў п'яніцаў — адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды». Трэба тут справцыя лагеры рабіць не толькі для п'яніцаў, але для развратнікаў, таму што ад гэтага страдаюць дзеці. І суда, якія просім за граніцай, трэба кінуць на папраўчыя лагера і павясці гэтых развратнікаў у лагера і павясці на пакаянне, у цэркву, у касцёл, як гэта зрабіў недавно выдатны паэт, сапраўдны хрысціянін. Наступнае выказванне на тэму міжнароднага фінансавага крызісу і ягонага ўплыву на эканамічнае становішча ў Беларусі. На хімвалакно мы ў Львове сказалі, што з 1 снежня ўсё хімвалакно пераходзіць работаць на чатырохдзелку, а цэны растуць, а зарплата ўменьшыцца. Як нам быць, як нам жыць? Хаця і міністэрствы ўсе там з Мінска вашы крычаць, што ў нас крызіса няма, у нас ўсё добра, а цэны павышаюцца. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. в другой країні до чергового десяті добре гроші дають, а у нас много припонів. І вони всі по мозгам б'ють. У молодих сімей нема квартир, добру заробку. Великі гроші на міліціянту йдуть, на військовцю. Люди же не дураки у нас, белорусы, они же закаленные люди. Разумнее таких людей не найдешь, только жалко, что их мнут и заставляют жить в нищете. Если бы дать им немножко жить получше, вы бы посмотрели, сколько яркостей было бы. Лукашенко, очнись, одумайся, возьмись за своих чиновников. Они, если что чуть, они идут сразу в отпуска. По 20 отпусков имеют. Как это можно-то? Давайте немножко за народ. Вы посмотрите, какие у вас цены в магазинах. Какие у вас зарплаты? Ведь пенсии какие. Сегодня пенсии дают 250-300 тысяч человеку. Как можно прожить, если сало килограмм 15 тысяч? Как жить людям? Нарушаются существующие законы в Республике Беларусь, Конституция, и все это против нас. Захват идет общего имущества кооперативного жилого дома, который мы строили за свои деньги. Ни прокуратура, ни суды не хотят нас защитить. Почему Лукашенко не называть театральное шоу по снятию с должностей и надеванием наручников для чиновника областного районного масштаба Гомельской области экс-кандидат в депутаты по Душевскому округу номер 38 Виктор Концевенко? Агляд звонков на свободу. Мы чекаем ваших телефонований. Еще раз нагадаю, менский номер 266-39-52. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру? 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел? І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».